Saçın örmezler, derik saçın örmezler, seni de bana vermezler, seni de bana vermezler. Derik o kaşlar kara, derik o gözler elame. Gel seninle gezelim, gel seninle gezelim, ay karanlık görmezler, ay karanlık görmezler. Derik o kaşlar kara, derik o gözler elame. Derik saçın iki kat, derik saçın iki kat, kesperini bana sat, kesperini bana sat. Derik o kaşlar kara, derik o gözler elame. Kız annenden izin al, kız annenden izin al, bir gecede bizde kal, bir gecede bizde kal. Derik o kaşlar kara, derik o gözler elame.